semavati ve rimin tehtelim ve le'anehum ve a'addelehum cehennem ve sa'et masira ve lillahi cunudu semavati vel ardu ve kânallahu azizen hakîmâ. İnna arsalnâke şâhide ve mübeşşire ve nezîrâ litu'minû billâhi ve rasûlihi ve tu'azzirûhu ve tuvekkirûhu ve tusebbihûhu bükreten ve asîlâ. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh yedullâhi fevqa eydihim. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'lâ bil-Kur'ân-l-azîm. Mübârek lenâ fîhim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhil hayyel kayyûm. Hasrantukum bil hayyil kayyûm illezî lâ yemûtü ebedâ. Ve defa'tu ankum es-sûve bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîyil azîm. Şifa-ı Şerif derslerimizden 9. fasılda kaldığımızı hatırlıyorum. Buradaki benim yazımda buraya konmuş. 9. fasıl ne hakkındadır? Fî mâ tezammenet sûretül feth. Fetih suresinin içine aldığı, ihtiva ettiği konular. Neyle alakalı? Min kerâmâtihî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin şereflerinden ve faziletlerinden Fetih suresinde geçenler. Tabi Fetih suresinde başka konular da var. Çok konular var ama kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem alakalı olan müjdeler ve onun üstünlükleri hakkındaki konuları bu 9. fasıl beyan edecek. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala buyurdu ki İnna fetahna leke fethan mubina. Habibim, şüphesiz biz sana kendi azametimizle, yüceliğimizle ne yaptık? Pek aşikar bir fetih nasip ettik diye başlıyor. Demin okuduğum bu birinci ayetten 10. ayete kadar, 10. ayetin de yarısı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı olan kısmın 10. ayetin yarısı. Yani yarısı da demeyelim, baş kısmı. Buraya kadar Kazı Yaz Hazretleri, Şifa-ı Şerif sahibi ayetleri sıraladı. Şimdi bu ayet-i kerimelerde ilk başta ne buyurdu? Biz sana büyük bir fetih nasip ettik. Halbuki bu ne zaman nazil oldu? İnna fetahna suresi cellesi kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den dönüşünde. Ne vakit? Hicretin 6. senesinde. Daha Mekke ne zaman fethedildi? 8. senesinde. Mekke fethinden 2 sene evvel fetih nasip ettik diyor. Halbuki Hudeybiye'ye kadar geldiler, ihramlı vaziyette, develer, hayvanlar da yanlarında, ihramdan çıkarken kurban kesecekler falan. Ondan sonra men edildiler, müşrikler onları Mekke'ye sokmadı. Hudeybiye Mekke'ye çok yakın bir yer, orada durdular ve Hudeybiye Musallahası dediğimiz antlaşma orada imzalandı ve o sene döndüler. Bir daha sene 3 gün izin verildi kendilerine. Ondan sonra zaten öbür sene de Mekke fethi nasip oldu. Fakat şimdi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem umre yapamayıp Mekke'ye giremeyip bir anlaşma yapma durumunda kalıp oradan Medine-i Münevvere'ye tekrar dönerken biz sana büyük bir fetih nasip ettik buyurulmasının ne manası var? Çünkü daha fetih nasip olmadı. Burada birkaç mana vardır. Fetih suresi büyük müjdeler içeriyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu radyodan veriliyor mu şimdi? He? Evet. İnsanlar birbirlerini haberdar etsinler. Bu canlı yayındır. Sohbetten haberdar etsinler. Radyodan dinleyenler. İnternetten veriyor herhalde. Veriyor mu? İnternetten, radyodan. Lale Gül FM 88.4. Bunu millete haberdar edin. Herkes kalkıp gelemez. Otursun dinlesin her ayetleri. Bu kadar ilimler okunuyor, söyleniyor. Nerede bulacaklar bir daha böyle ilimlerini? Mutlaka dinlesinler. Herkes birbirine telefonla, mesajla haber etsin. Evet, bunlar emri bil maruftur, tebliğdir. Birbirimizi haberdar edelim. Arkadaşlar, beni hiç uyaran yok. Ben hep her şeyi ben düşüneceğim. Ama ne yapalım, düşünmek zorundayız. Burada konuşuyoruz, adam dinlesin. Sofra kurmuşuz, birisi daha yesin, karnını doyursun. Ruhu bayram etsin adamın. Ayet bilmiyorlar, hadis bilmiyorlar. Kalmışlar cahillerin eline, televizyonlarda hocayım diye çıkıyorlar, sapık sapık adamların eline kalmışlar. Yazık değil mi bu millete? Acımak lazım. Allah için merhamet edin ya. Biraz merhametiniz olsun be. Aç kalana acıyorsunuz. Adamlar imansız kaldı. İnsanlar ilimsiz kaldı. Cehalet içinde kaldı. Çok zor bir zamandayız be. Cehalet sarhoşluğu, bir de geçim derdi sarhoşluğu. Yani millet nasıl geçiniyor ben anlamıyorum ya. Benim de bayağı bir gelirim de size göre, çoğunuza göre biraz gelirim de var. Kitaplardan, şundan bundan. Böyle olduğu halde geçinemiyoruz yani. Yani millet nasıl geçiniyor, ne ediyor, ne ben anlamıyorum yani. Onun için Allah kolaylık versin. Bu millete çok acımak lazım ya. Bu geçim derdi milleti sardı. Bir de bilgisizlik sardı. Bu insanlardan artık akıl fikir beklenecek hal kalmadı. Yine sizin gibi cemaatler var. Ben şaşırıyorum size. Allah nazardan muhafaza etsin. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah mübarek fihim. Allah mübarek fikum. Allah mübarek aleykum. Allah size nazardan muhafaza etsin. Ben aklım şaşırıyorum. Çünkü bu zamanda hiç Müslüman kalmaması lazım. Mantık hesabına bakarsan. Çünkü gavurlar öyle planları kurdular ve oturtturdular ki. Şu anda zaten Türkiye'de falan İslam aleminde Allah diyen, namaz kılan hafız hoca kalmayacak idi. Fakat işte hesapları tutmuyor. Allah'ım yine bu dini muhafaza ediyor. Sizin gibi cemaatlerle muhafaza ediyor. Bu yola gelen adam nereden bulunur? Kaç kişi var? Bu iş zor iş. Nasip meselesidir. Kainatın Efendisi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. لَكَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ سُورَةً Allah muhakkak bana bir sure indirdi. Fetih suresi. Hiye o sure اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ Güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha sevgilidir. Güneşin üzerine doğduğu ne demek? Bütün dünya. Güneşin üzerine doğmadığı yer yok dünyada. Bütün dünya benim olmaktan bana daha sevgili gelen bir sure indirdi. O surenin manasını veriyoruz şimdi. Bütün dünya bir yana, bu sure bir yana. Kainatın Efendisi'ne en sevgili gelen bize nasıl gelmeli? Bize de en sevgili gelmeli. Şimdi biz bu saatte başka işler yapacağımıza bu en sevgilinin en sevdiği sureyi dinlemekle meşgul olmalıyız. Ne kadar doğru adresteyiz, ne kadar güzel işteyiz, ne kadar sevgili bir işteyiz. Mübarekler, bu nerede bulunur? Onun için radyoda hemen herkes birbirini haber eder edin. Dersi dinlesinler. Şimdi burada izah lazımdır. Bazı izahlar alimler yapmışlardır. Ben onları size beyan edeyim. Ben nakilim. Yani taşıyıcı. Nakil yapıyorum size. Ben bir şey kendi kafamdan bana göre şöyle diye hiçbir şey demedim bugüne kadar. Deme hakkına da sahip, kendimi de görmüyorum. Kimseyi de görmüyorum. Bana göre şöyle deme hakkına hiçbir hoca sahip değildir. Zaten onu diyen adamı dinleme. Dinleme. Bana göre diyeni dinleme. Caiz değildir. Bunlar kafa karıştırır adamlar. Yanlış yanlış fetvalar, şeyler. Ortalığı karıştırıyorlar. Bırakıyorlar. Fetih nedir? Halbuki Hudeybiye'de sanki bir fetih yok hani. Çünkü giremediler ya Mekke'ye. Bir de orada imza attılar anlaşmaya. Dönmek durumunda kaldılar. Burada fetih nereden? Ne manada Allah bunu beyan etti? Bir defa buranın bir manası esas yani kolay anlayacağınız Habibim şimdi 6. senede geri dönüyorsunuz ama ben sana Mekke fethinin kararını verdim. Yani fethettim deyince şu anda bil fiil fetih görünmüyorsa da bu neyi haber veriyor? 2 sene. Çok mu 2 sene? Yani bir sene 7, 8. sene fetholdu Ramazan'da. Yani çok bir şey değil ki. Ama bizim insanlarımız hele münafık olursa münafık. Hoca böyle demişti, niye çıkmadı? Yok efendim, şu şöyle olacaktı, niye olmadı? Ayette böyle diyor, niye olmadı? Hadiste böyle diyor, niye olmadı? Niye olmadı olur mu? Her şeyin vakti saati var. Ama Mevla katında şüpheli iş var mı? Yok. Mevla'ya göre gizli var mı? Yok. Onun için Mevla görüyor 8. sene fethi olacağını. Ben sana fethi nasip ettim diyor. Ne zaman nasip etti ya? Biz geri dönüyoruz, fethi meti yok falan. Karıştırma, münafıklığa lüzumu yok. Ha işte bir sene sonra, bir dahaki sene, 8. sene Mekke fethedildi. Ne olacak? Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman gördü rüyayı? Hudeybiye'de. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ. Allah peygamberine gösterdiği rüyayı hak ile doğru çıkarttı. Allah peygamberine yalan göstermedi. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. Mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz inşallah. Yani Allah bile inşallah diyor orada. Ama o inşallah kullara göre siz deyin demektir yoksa. Ben bir şey bilmiyorum demek değil. Aminine muhallikine ruhusekum ve mukassirine. Emniyet içerisinde kiminiz saçınızı tıraş edeceksiniz ihramdan çıkarken, kiminiz kısaltacaksınız ihramdan çıkarken, hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Fe'alime ma'alem te'alemû. Allah sizin bilmediklerinizi bildi. Önde ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Fece'ale min duni de elke fethan kariba. Şimdi Mekke fethedemezseniz de ondan evvel başka fetihler verdi. Hayber fethedilecek. Şimdi Mevla her şeyi bilerek buyuruyor. Sen de efendim ne oldu? Hani ne oldu? Ne oldu? Mevla ne buyuruyorsa oldu. Bundan sonra da o olacak. Mevla Habibine yalan rüya gösterir. Zaten peygamberlerin rüyası vahidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullahi ala nebiyyine ve aleyhi mecmu'in. Şimdi Mekke fethine ben karar verdim. Manasına gelirse anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok. Mekke fethine karar verdim diyor. 6. senede, 8. senede olacak hadisin kararını bildiriyor. Bu kolay manası. Bir de Hudeybiye'de de tesirler var, kolaylıklar var, lütuflar var. Neden? O zamana kadar müşrikler neydi? Mekke'den Müslümanları çıkartırken ne kadar güçlüydüler? Müslümanları ne zor halde çıkarttı? Müslümanlar gizli gizli kaçtılar, çıktılar. Öyle Hazreti Ömer gibi gelen var mı arkamdan hadi görüşelim falan diyen kaç tane kişi çıkacak? Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer gibi böyle alenen çıkan 2 kişi falan. Bu kadar yüzlerce sahabi, muhacir hep korku içinde. Müşrikler o zamana kadar zahiri anlamda kuvvetliydi. Evet. Peki ne oldular? Hudeybiye'de gelip anlaşma imzalamak durumunda kaldılar. Aslında onlar kendi güçlerine inansaydılar, yine eskisi gibi kuvvetliyiz inansaydılar, gelip Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmaya otururlar mıydı? Bir daha sene 3 gün müsaade edeceğiz demeye mecbur kalırlar mıydı? O zaman ne oluyor bu? Müslümanlar için bir fetih değil mi bu? Gizli gizli Mekke'den kaçan, ödü kopan, işkence çeken, ip bağlanan, üzerlerine kaya koyulan, zavallı durumdaki, zelil haldeki Müslümanlar şimdi ne oluyor? O kendini güçlü gören müşrikler onlarla anlaşmaya oturuyor. Bu az bir şey mi? Şimdi bunları düşünmediğin zaman ne fethi? Bunlar fethi işte. Fethin kelimesini fetaha. Fetaha açtı. Açılım işte bu. Allah'ımız böyle yapıyor. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Ondan sonra hemen bunun peşine oradan Hazreti Osman Efendimiz hani radıyallahu anh Efendimiz Mekke'ye gönderdi. Hazreti Ömer'e olacak dedi sen bir git bak. Yani Mekke ile görüşmeye sonra Hazreti Ömer dedi ben benim dostum yok orada dedi. Gidersek kavga çıkar yani. İşte ben de tek başıma giderim. Onlarla baş etmem sıkıntı yani. Ben onlarla anlaşamam dedi. Onun için Osman'ı gönder. Osman'ın orada akrabaları var çok. Radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Osman'ı gönderdi biliyorsunuz. Sonra Hazreti Osman'a dediler Muhammed'i sokmayız sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye. Sen istediğin kadar tavaf et Kabe'yi. Zaten o sene sokmadılar ya, sokmayacaklarını söylediler. Hazreti Osman dedi, Resulullah tavaf etmeden ben nasıl tavaf ederim? O da tavaf etmedi. Ondan sonra işte birkaç gün görüşmeler, işte ara buluculuk için işte ihramlı geldiler, kurbanlıklar yanımızda, biz harbe gelmedik, tavaf edeceğiz, ömre yapıp gideceğiz yani. Harbe gelen adam ihram giyer mi? İhram da zaten yasak. Yani onları anlatmaya gitti. Fakat onlar izin vermeyeceklerini söylediler. O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne haber geldi? Osman'ı Mekke'de şehit ettiler. Bu haber gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii Allah'ın bildirdiğini bilirim diyor ya, o arada da Mevla ona hayattadır, bu haber yalandır diye bildirmedi. Bildirmeyince neye sebep oldu? Beyatür Rıdvan'a sebep oldu. Ağacın altındaki o sözleşme, 1500 sahabeyle yapılan sözleşme. Lekad radıyallahu anil müminin, elbette muhakkak Allah o müminlerden razı oldu. Onlardan razıyım diyor. Hangi müminler? İşte o ağaca izbübayuneke tehteş şecara, o ağacın altında seninle sözleşenler. Fe'alime ma fi kulubim, ben onların kalplerindeki iyi niyeti bildim diyor. Hepsi mübarek diyor. Ben onlardan razıyım diyor. Dünyada razı olduğunu bildirdi. O 1500 kişiden. Peki razı olduğunu cehenneme atar mı? Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Len yeli cennâra hadûn. Mimme şeyde bedran evvel Hudeybiye. Bedir'de bulunan 313 kişiden olsun, Hudeybiye'de bulunan 1500 kişiden olsun, hiçbiri cehenneme girmeyecek. O zaman aşere-i mübeşşere meselesi nerede kaldı? Yani cennetle müjdelenen kaç kişi var? 10 sahabe. O isimleri belirtilen. Yani özel olarak Ebu Bekir'in ve Umar'u ve Osman'u ve Ali'yun böyle. Fil cenne. Ama aslında o 1500 kişinin hepsi neyle müjdelenmiş? Cennetle müjdelenmiş Allah diyoruz. Ona bakarsan ve küllen vaadallahu lhusna. Başka ayette hadis suresinde Allah Mekke fethinden evvel Müslüman olan da sonra Müslüman olan da sahabenin hepsine cenneti söz verdim diyor. Onun için sizi kimse şaşırtmasın. 10 kişiden başka cennetlik yok falan. Öyle şey olur mu? Cennetle müjdelenen hepsi sahabe müjdeli. Bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Osman'ın kanını almak üzere benimle biatleşiyor musunuz? Efendim söz veriyor musunuz? Veriyoruz. Ağacın altında durdu. Sahabenin hepsi sırayla geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile biatleştiler. Sözleştiler. Ayrılmayacaklarına, ölümüne beraber olacaklarına, her şeylerini bu yolda feda edeceklerine dair söz verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi iki elini birbirine vurdu. Bu sözleşmeyi de Osman'ın yerine yapıyorum dedi. Bu bir elim Osman'ın eli olsun, bir el benim elim olsun dedi. Hazreti Osman'ın ne kadar fazileti var. Efendimiz kendi elini onun eli yerine koydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu Beyatü'r Rıdvan ne oldu? Büyük fetih oldu. Çünkü neden? Allah o ağacın alttaki beyatten, sözleşmeden razı oldu. Sahabe-i kiram orada bilendi. Tek vücut oldu. Onlar önüne artık hiçbir şey duramayacak hale geldi. O sözleşmeyle beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ardından nereye gitti? Hayber'in üzerine gitti. Hayber Yahudi kalesiydi. Hemen o Hudeybiye'den sonra Hayber fetholdu. Hayber fetholunca ne oldu? Müslümanların elleri ganimetle doldu. Çünkü Hayber'de Yahudilerde mal çoktu. Yığma mal vardı. Ora fethedilince bütün mallar Müslümanlara ganimet olarak intikal etti. Ondan sonra o Hayber'deki ganimetlerden ancak kim hissedar oldu? Hudeybiye'ye gelenler. Hudeybiye'de bulunan 1500 sahabenin dışında başka sahabe var o kadar. Hiçbirine ganimetten pay verilmedi. Niye? Hudeybiye'de bulunanın özel hakkı oldu o. Dolayısıyla bu da onlara bir fetih oldu. Büyük bir bereket oldu. Ondan sonra Rumlarla Acemler arasında bir harp çıktı. Elif la mim gulibeti Rum. Rum suresinde fiyedneler. Rumlar yenildi. Rumlar yenilince Rumlar ehli kitap idi. Acemler ateşperest idi. O zaman. Müslümanlar üzüldü. Neden? Müşrikler dediler ki nasıl kitapsız Acemler kitaplı Rumları yendiği gibi biz de kitapsız müşrikler, siz kitaplıyım diyorsunuz, sizi yeneceğiz. Bu ayet gelince Mevlana buyurdu, "Ömmin ba'd galibim şeğlibun." Şimdi Rumlar yenildi ama yakında yenecekler. Kimleri? Acem kitapsızlarını yenecekler. fi bid'u'sinin birkaç sene içinde. İşte 9'a kadar payı var o biz kelimesinin. Ondan sonra biliyoruz Hazreti Ebu Bekir müşriklerle anlaştı. Birkaç sene içinde işte yenerse Rumlar, Farsları, Persleri yani Acemleri efendim işte şu kadar deve, şudur budur. Efendimiz'e geldi bu kadar dedi. İddiasına girdik yani gavurlarla. Efendimiz de buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bu kelime biraz paylıdır. Sen 2-3 sene yapma bu işi. Süreyi uzat, deveyi artır dedi. O zaman 100 deveye kadar çıktılar. Süreyi de artırdılar. Tabii Ebu Bekir Sıddık tüm develeri aldı sonunda. Çünkü Rumların galip olacağını sonradan Allah haber verdi. O arada Rumların galip olmasıyla Acemlere müşrikler büyük bir ne diyorsunuz ona? Psikolojik diyorsunuz. Yenilgiye uğradılar. Çünkü evvelce diyorlar ya işte kitapsızlar yendi falan. Şimdi iş tersine döndü. Allah'ın haber verdiği üzere bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bir fethi oldu. Niçin? Kafirliğin kuvveti kırıldı. O zaman en büyük kafirler o ateşperest kafirler. Mecusi İran. O zaman Mecusi'ydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdi onların yenileceğini. O çıkınca o haber hem mucize çıktı. Hem işte dediğim gibi bu iddialaşmalar oldu. Müslümanlar para, ganimet, develer aldılar. O arada neler oldu? Bunlar çünkü Mekke fethinin neleriydi? Öncüleriydi. O arada 6. seneyle 8'e kadar olan hadiseler hep fetih birbirinin ardına devam etti. Tabii sahabeden bazıları işi doğru anlamadılar. Yahu dediler biz Hudeybiye'den geri dönüyoruz. Kabe'den engellendik. Kurbanlarımız engellendi. Biz bir şey anlamadık bu işten. Yani kazanacaktık. Rüya görülmüştü falan. Anlamayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu haber ulaştı. Fakat onların niyeti iyiydi. Niyetleri iyi olursa Hudeybiye'de bulunanların hepsi cennetlikti. Niyeti kötü olan münafık yok orada. Bir tane zaten vardı herhalde o devenin arkasına gizlendi. Biata gelmedi. Efendimizin eline gelmedi o. Zaten eline gelen sözleşmede el tutuşanlar tamam. Allah onlardan razıyım diyor çünkü ayet var. Münafık zaten münafığa nasip olmadı yani. Münafıklara nasip olmadı oraya gelmek ve biata katılmak. Çünkü Allah razı olacağı adamlar değil. Mevla'da nasip etmez. Bir korkursalar kaçar. Çünkü o işte baktı Hazreti Osman öldürülmüş falan haber var. Şimdi bunlar da burada sözleşiyorlar. Buradan herhalde Mekke'ye dalacaklar. Bunlar burada silahsız. Mekke'dekiler silahlı falan. Hepten bizi kesecekler falan. O korkudan dedi ben bu sözleşmeye girmeyeyim mesela. O devenin arkasına gizlendi. İşte nasipsiz adam. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bilsel kelamı hala. Bana bazı sözler ulaştı. Bu ne kötü kelamlar ya? Yani bu fetih değil. İşte Kabe'den engellendik. Kurbanlarımıza mani oldular falan. Bu nasıl söz? Bu fetihlerin en büyüğüdür buyurdu. Bizim bu anlaşmaya varmamız. Mevla bize fetih nasip ettin buyuruyor. Nasıl fetih değil dersin? Bunun ardında neler gelecek bakalım? Kadradiyel müşrikun en yedfeukum bir revahen biladim ve yergabu ileykum fileman. Müşrikler o kadar güçlü müşrikler memleketlerinin yanına kadar geldiniz. Size diyorlar ki rahatlıkla gidin. Biz size dokunmuyoruz. Ellerinden gelse dokunmazlar mıydı? Demek güçleri azaldı. Gavurun sana hadi sana güvence veriyorum demesi hayrına mıdır? Korkusundan. Yoksa gavur sana güvence niye versin? Bulduğu yerde keser. Müşrik kitapsız. Müslüman acır mı ya? Ama gücü yoksa geri durur. Onun için size bak gönderdiler. Size eman verdiler. وَقَدْ رَوْ مِنْكُمْ مَا كَرِهُ İstemedikleri halleri sizden gördüler. Onlar hiç isterler miydi? Masaya oturmak, anlaşmaya yanaşmak. Mekke döneminde 13 sene hiçbir anlaşmayı kabul ettiler mi? Müslümanları efendim Hucun'da Cennetül Mala mezarlık tarafında boy şey ettiler. Evet, ablukayı aldılar. Kaç sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamları dışarı çıkamadılar, içeri giremediler, erzak sokmadılar, ticaretlerine mani oldular, evlenmelerine mani oldular. E neler çekildi Mekke'de? Şimdi geliyorlar, imzalaşıyorlar. Hiç istemedikleri şeyleri görüyorlar. Ve azfarakumullahu aleyhim. Allah sizi onlara böylece galip etti. Ve raddekum salimin ve curin. Hem sizi selametle geri döndürüyor, hem de size aynı sevabınızı, hem ömre sevabını veriyor. Hiç yorulmadan, zahmet çekmeden. Ve azamul futuh. Bundan büyük ne fetih arıyorsunuz? Bundan sonra. Şimdi Hayber fethini vaat ediyor. Fedek, Yahudilerin fedek. Orayı da fethini vaat ediyor. Ganimetler vaat ediyor bu arada. Maddi olarak güçleneceğiz, silahlar alacağız. Daha ne fetih arıyorsunuz? Deyince dediler, sadakallahu ve resulhu azamul futuh. Allah ve Resulü doğru söyledi. Bu çok büyük bir fetihtir. Fetihlerin en büyüğüdür. Ya Resulallah, ve ente alemu billah ve bi emrihi minna. Allah'ın işlerini sen bizden iyi bilirsin dediler. Allah'ın işlerini Allah'ı da bizden iyi bilirsin. Celle Celaluhu işlerini de bizden iyi bilirsin. Biz bilemeyiz. Sen ne dersen odur. Şimdi tezammenet hadil ayatu, bu ayetler içine aldı. Neyi min fazli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar üstün olduğuna dair bazı bilgiler. Ve senai aleyh, Resulullah'a senalar, övgüler. Ve kerimi menziletihi, değerli makamını. İndallahi teala, Allah katındaki rütbesini. Ve ni'metihi ledeyhi, Allah katındaki nimetinden, Allah'ın ona lütuflarından, ma o kadar meseleler içine aldı ki yaksurul vasfu, tarif noksan kalır. Anil intiha ile o efendim konulara varmaktan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar fazileti var, Allah'ın de mertebesi var. Bunu vasfetmek, yani bu ayetlerdekileri bile, bu ayet-i kerimedeki işaretleri bile tam anlayabilmekten vasıf kasır kalır. Yani tanıtmak mümkün değil. İlmimiz ulaşmaz. Bu ayetlerde ne manalar çıkıyor? Mesela ne diyor? Febtede Celle Celaluhu. Evvela Mevla neyle başladı? Bi'ilamihi, bildirmekle başladı. İlan yapıyor. Neyi? Bima kazahu. Ne hükmettiğini lehu habibi için. Ne hakkında? Minel kazail beyin. Açık bir hüküm var. Bi zuhuri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin galip geleceğine. Ve galebeti ala aduvi. Efendimizin davası ortaya çıkacak. Artık gizlilik ortadan kalkacak. Düşmanlarına karşı galip gelecek. İnna fetehna leke fethan mübina diyor. Öyle bir açık fetih yapacağım ki sana kararı verdim diyor. Ve uluvi kelimeti, davasının yüceliğini ve şeriatı, şeriatının üstünlüğünü, dininin hepsine galip geleceğini bunlara hep haber veriyor. Bu hükümleri verdim diyor. Buyurduğu gibi oldu mu? Oldu. Onun için şimdi de ne buyuruluyorsa bundan sonrasına taalluk eden hepsi olacaktır. Şimdi Hazreti Mehdi gelecek mi? Gelecektir. İsa Aleyhisselam inecek mi? İnecektir. İslam bütün dünyaya gecenin gündüzün girdiği yere girecek mi? Girecektir. Roma fethedilecek mi? Edilecektir. Vatikan fethedilecek mi? Edilecektir. Bütün bunlar hakkında hadisler var mı? Hep bunları ben size anlattım mı? Anlattım. Mehdi hakkında CD var zaten. 9 saat. Hep bütün bunlar beyan edilmiştir. Peki bunlar tamam mı? Tamam. E ne zaman işte Amerika şu kadar güçlü, Avrupa bu kadar ilerlemiş, biz şöyle geri kaldık falan filan. Aynı işte eski münafıklardan bakiye kalıntı şimdi de devam ediyor. Aynı münafıklar var mı? Var. Bu hoca neden bahsediyor? İslam dünyaya hakim olacağından bahsediyor. Heyha! Müslümanlar hep gavur edecekler bu durumda. Müslümanlar bitti, gitti, gitti. Dünya üzerinde. Böyle düşünülürken Allah sonunda yine parlatacak mı? Parlatacak. Mehdi ile ilgili kitap yazdım size. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Ama bu yüzyıldan geçti. Bu yüzyıldan geçti deyince, işte ben İslam'ın bu yüzyılda ilerlemesini istemiyormuşum. Tövbe estağfurullah. Deli misin, manyak mısın? Tımarhaneden, zaten tımarhaneden rapor var. Şimdi tımarhaneden raporu olan adamla uğraşabilir miyim ben? Bütün millet bana akıllı diyor. Ben şimdi gidip deliyle uğraşırsam, bu sefer derler ki, ya bu da deli. Onun için ben o işi bıraktım. O her akşam konuşsun. Nasıl olsa para var, vereceği para. Halbuki bana verse parayı belki fikrimi değiştiririm. Yahu bu kadar parayı. Biraz para verse bana. Haber edin ona. Hocaya biraz para lazım. Belki değiştiririm fikrimi. Ondan sonra diyorlar, hoca bu lafı nasıl dersin sen, fikrini değiştirmek? Ya o işte alay kabilinde. Dalga geçiyorum yani. Anladın mı? Allah-u Teala Habibine diyor ki, Habibim şöyle ki diyor, benim oğlum varsa ilk defa sen tapacağını ilan et diyor. Efendimiz de diyor, İnkâneli Rahmani velet, eğer Allah'ın çocuğu varsa, fene evvellu abidi, ilk ibadeti ben yapacağım diyor. Yani bu o demek, anladın mı şimdi? Bu Kur'an'da da var. Yok Allah'ın çocuğu var anlamına gelmedi. Benim lafımı da anlıyor musun? Ha, benim laflarım da biraz ilmi olduğu için herkes anlamıyor. Ondan sonra diyor ki, ulan bu lafı nasıl çevireceğim dediğine göre bu işin payı var mı falan. Payı olur mu bu işlerin? Her yüzyılın başında gelecek. Bu yüzyıl 30'u geçti. 15. asır buradan geçti. Önümüzdeki yüzyıl olabilir. Ondan sonraki olabilir. Allah-u Alem, ondan sonrakine benim hesabım kitabım öyle denk geliyor. Efendi Hazretlerimizin görüşü de budur. Yakın mıdır, uzak mıdır sordular. Uzak buyurdu. Hazreti Mehdi'den evvel gelecekler var. İsa Aleyhisselam'dan önce gelecekler var. Daha İslam'ın bir parlaması var. Ama dünya çapında değil. Ama genel anlamda bir parlaması var. Zaten o parlama başladı şu anda. Şu anda o parlama var. Ya yani bütün Avrupa'da Müslüman olma oranı, dünyada Müslüman olma, o parlama devam edecek ama tabii bir dereceye kadar bütün dünyaya hakim olmak o Hazreti Mehdi zamanında gerçekleşecek. Mehdi var. Efendim Kur'an'da yokmuş. Kur'an'da olmaz olur mu? Peygamberim ne verdiyse alın diyor ayette de. Bu kadar hadis olan şeydi Kur'an'da olmaz mı? وَمَا تَعْكُمْ رَسُولْ فَخُدُوا. Efendim, biz bunu uydurmuyoruz. Onun için şimdi de bazı münafıklar ne efendim, nereden çıkartıyorlar bu işleri? Artık İslam galip gelemez falan derler. Onlar münafık lafıdır. İslam galip gelecek. Bak Mevla söz verdim diyor, karar verdim diyor, bitti. Düşmanlarına onu galip edeceğim diyor. Ondan sonra davasını üstün edeceğim diyor. Etmedi mi? Bu ayetler hemen geldikten sonra Hayber'i fethettirdi. Bu üstünlük değil mi? Yahudileri sürdü. Ceziretül Arap'tan, Arap Yarımadası'ndan Yahudileri sürdü. Fedek'teki Yahudileri sürdü. Az bir şey mi o Yahudi belasının kalkması? Civardan. Onlara galip geldirdi. Ondan sonra mucizeleri devam ediyor. Mucizeden büyük fetih olur mu? Bir mucize gösteriyor. Bütün gavurlar sönüyor. Mesela Hudeybiye'ye kondukları zaman Hudeybiye'de bir kuyu vardı. Başka bir şey yok. O zaman biliyorsun kaç ayda geliyorlar gidiyorlar. Öyle hemen oradan kalkıp da suya gidemezler hemen bir saatte. Bir daha sulu yere gitmeye kaç gün lazım? Orası çölün ortasına. Nasıl 1500 kişi içecek? Nereden bulacak? Bir su vardı orada. Geldiler Hudeybiye'ye. Efendim, su kurumuş. Damla yok, damla. İşte peygamber burada devreye giriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mucize burada zuhur ediyor. Bir damla su yok iken Kainat Efendisi ağzına su aldı biraz. Bir avuç. Onu çalkaladı mübarek ağzında. Ondan sonra o kuyunun suyun içine tükürdü. Hep tükürürdü. Zemzeme de tükürdü. Niye? Mübarek tükürüğünün bereketi o zemzemden eftal onun tükürüğü. Kainatın Efendisi'nin içinden çıkan tükürük zemzemden eftal. Dikkat et. Mustafa İslamoğlu gibi olma. O kafaya gitme. Neymiş? Sahabe peygambere çok hürmet ediyormuş Hudeybiye'de. Abdest suyunu kapmak için birbirini öldürüyordular. Abdest suyu üzerine dökülsün diye birbirine üzerine sürmek için. Mübarek tükürse hemen yutuyordular. Sümkürse yutuyordular. Bu Buhari'de geçiyor ha. O da diyor ki işte diyor bunlar böyle diyor avam diyor. Bu sahabe bu kadar diyor sıradan diyor. Bunlar diyor bu kadar diyor. Efendim diyor şuursuz diyor. Ondan sonra peygamber de bunlardan rahatsız diyor. Hiç peygamberin istemediği işler. Nerede istemediği işler? Kendisi ağzına alıyor, çalkalıyor, tükürüyor. Nereden uyduruyorsun sen bunları ya? Bizim kaynaklarımız Bukhari. Sen de diyorsun ki peygamber razı değil. Allah razı da peygamber nasıl razı değil? Ayette diyor ki ben Hudeybiye'dekilerden razıyım diyor. Ya böyle bir safsata olur mu ya? Bu adam 3 Muhammed kitabında bu zırvaları, palavraları uydurdu. Millette efendim bunu tefsir derslerini dinliyor. Vay vay vay vay vay. Neymiş hoca efendi? İşte başka tefsir dersi yok da mecbur onu dinliyorum. Nerede mecbur? Mecbur. Niye mecbur oluyorsun ona? Allah'ın ayetlerini tahrif edip de sana yutturacak. Yok yok ben biliyorum. Bazı diyor yanlışları da var ama ben onları fark ediyorum. Hadi git be. Ben biraz daha fark edemeyeceğim. Öyle yutturuyor. Sen nereden fark edeceksin? Senin ne ilmin var? Yok ben mühendisim. Yok mimarım. Git köprüyü doğru yap sen. Bana ne? Doktorum. Doktorsan muayeneni doğru yap. Bana ne? Gitmiş de hocalar işte ben dinlerim hepsini de ben seçerim falan falan. Nereye seçersin sen? Öyle bir yutturuyor ki. Kolay iş değil. Zehirlenme meselesi. Adam zehirlendiğini anlamaz ki. Ondan sonra da Kayseri'den gelen şey gibi İstanbul'da yan kesiciler varmış. Ya hadi be. İki de bu vuruyor. Bakıyor şangır şıngır kese ötüyor. Cahil diyor. Köylüler gelmişler buraya. Paraları çaldırmışlar. Ondan sonra bize de diyorlar ki yan kesiciler var dikkat edin. Neyine dikkat edeceğim diyor. Ben akıllı adamım. Ben deli miyim? O bir parayı bozdurmuş. Harcıya harcıya Beyoğlu'nda dolaşıyor. Ondan sonra arada da çıkına vuruyor. Çık çık çık ötünce bak yan kesici varmış. Hadi be. Ondan sonra ana para bitti. Bozuk para. Ana keseye müracaat lazım geldi. Bir akçe daha bozacak o zaman. Bir de baktı ki ana kesenin içini boşaltmışlar. Bir de atnalı koymuşlar. O çık çık eden atnalıymış. Ulan dedi öbürleri yine keseyi kaptırdı. Ben bu içinden paraları çıkarttılar. Hadi onu duymadım. Atnalı da doldurdular. Onu nereden duymadım ya? Ben hepten manyakmışım dedi bu sefer. Kafayı duvara vuruyor. Onun için benim size acizane nasihatim bid'at ehli berbat eder seni eyler zulami senin iman nurunu karartacak adamların altındaki vasıf doçent profesör hacı hoca olması bir şey değiştirmez. Bunları dinleme diyorum sana. Dinleme. Kaybedeceksin dinini imanını. Kaybedeceksin. Hudeybiye'deki sahabeye adam diyor ki bunlar diyor sıradan insanlar diyor ya. Bunlar diyor kaba insanlar bir şey bilmiyorlar. Peygamberin diyor abdest suyunu falan kapışıyorlar. Efendimiz memnun oluyor onda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin tatbikatı bu. Hudeybiye'deki en seçkin sahabe. Orada münafık yok. Onun için dikkat edelim. Mübarek tükürdü kuyuya. Kuyu su doldu. Birden su doldu. Bütün 1500 kişi suya kandı. İçtiler, abdest aldılar. Kazanlar, ibrikleri var. Develerin üzerinde tabii. Yolda harcamak için. Onlar da doldurdular hepsini. Onun için Mevla ben sana büyük fetih yazdım diyor. Burada maddi fetihler var, manevi fetihler var, mucizelerin zuhuru var, çok iş var. Ondan sonra ne buyuruyor bu ayetlerde? وَنُّ مَغْفُورُ لَهُ Kainatın efendisi affolmuş. Affolmuş demek günahsız. غَيْرُ مُعَخَذ Yani hiçbir şey sorulmaz ona. بِمَا كَانْ Geçmişte ne olmuş? وَمَا يَكُنْ Gelecekte ne olacak? Resulullah Efendimiz'e bir şey sorulacak mı? Sorulmayacak. Çünkü ne diyor ikinci ayette? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ Allah senin geçmiş günahını da bağışlayacak ve mâteakkar geleceği de. Bu ne demek? İşte bazıları buradan kalkıp çıkıyor. Peygamberin günahı vardı. Haşa günahı yok. Peygamberlerin hiçbirinin günahı yok. Masumdur. Nereden çıkarttı? Diyor Allah diyor günahını affettim dedi diyor. Günahı var ki affetti diyor. İşte senin gibi man kafalar, saman kafalar öyle desin diye Allah da seni böyle ifadeyle beraber seni saptırıyor. Kalbinde hastalık olanı saptırır. Buradaki mana şudur. Senin geçmişte de günahın olsa, gelecekte de günah yapacak olsan bil ki peşin af olmuşsun yani. Bir şey sormayacağım sana. Yani bir teminat, bir garanti veriyor. Öyle mi? Bu o demek. Gale bazı alimler Buraya mana verirken ne dediler? Erade gufrane ma veka. Bugüne kadar vuku bulmuş bir şey varsa ve ma lem veka, henüz daha vuku bulmamış ne varsa hepsini affettiğini, peşinen affettiğini kastediyor. E inneke mağfurun lek. Sen af olmuş birisin. Af olmuş birisin demek günahkar birisin demek değil. Ben sana günah yazmadım hiç. Anladın? Sen bağışlanmışsın. Fakat burada tabii mertebeler vardır. Yani burada senin benim anlamadığım işler vardır mesela. Kafirler Müslüman olmuyor diye Efendimiz üzülüyor çok, çok üzülüyor. Mevla da buyuruyor. لَعَلَّكِ بَاخِعُنْ نَفْسَكِ اَلَّا كُنُوا مُؤْمِنِينَ Bu gavurlar Müslüman olmuyorlar diye o kadar üzülüp de az daha kendini öldüreceksin ya üzüntüden. Bu kadar yapma. Veya diyor ki mesela عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءُ لَعَمَا bir gözü görmeyen İbn-i Ümmü Mektum geldi diye peygamberim yüzünü ekşitti, yüz çevirdi. Bu gibi şeyler var. Bunlar naz makamıdır. Bunlar nazdır, niyazdır bunlar. Yani şu manaya geliyor. Bir kul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi en yüksek mertebeye bile ulaşsa yine Allah'ın mağfiretinden müstahni kalamaz. Yine af istesin. Çünkü başka ayetlerde ne buyuruyor? Vestagfir, Habibim af iste. Lidembike. Kendi günahın için. Bu demek değil ki senin günahın var. Velil müminine vel müminat, inanan erkeklerle kadınlar için af iste. Yani bunun manası ne demek? Devamlı mertebesi yükseliyor. Bazı mubah işlerle uğraşıyor. Ümmetin dertlerine kafa yoruyor. Bunlar da Mevla'nın öz zatını düşünme mertebesine göre biraz gaflet yerine geçiyor. Onun için ne diyor? İnnehu le yuganu ala kalbi. Bazen benim kalbime de bir perde geliyor diyor. O perde senin benim kalbime gelen perde değil. O yine nur perdesi. Nur perdesi ama perde olduğu için esas Mevla'nın zatıyla meşgul olması lazımken falan harp ne olacak, falan adama at veremedim, falan fakire aş veremedim. İşte böyle şeyleri düşünüyor. Bunları düşününce hasenatul ebra seyyatul mukarrabin. Çok Allah'a yakın mertebede olanlar orta derecede olanların sevapları bile günah sayarlar. Anladın mı ne diyorum? Ve orta derecede bir Müslüman diyelim ki namaz kılıyor, Kur'an okuyor, zikrediyor, sevap. Fakat o arada mesela manasını düşünemiyor, başka bir şey aklına geliyor, şudur budur. Allah'a en yakın mertebede olan onu günah sayıyor. Niye? Onun mertebesine göre bir an Allah'ı unutmaması lazım. Öbürü Allah'ı unutarak okusa Kur'an, yine harfine on sevap alır. Ama onun sevap aldığı işi yüksek makamdaki biri yapsa, bir an gaflete düşse, o günaha girer. Yani o günah demek, bizim bildiğimiz günah sol deftere yazılan demek değil. Nisbi, ona nispetle, makamına nispetle. Anladınız mı? Onun için bunların hepsi bağışlanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi cihatla uğraşıyor. Efendim şirki ortadan kaldırmakla uğraşıyor. Sahabenin dertleriyle uğraşıyor. Kendi beşeri sorunları var. O da insan. Bütün bunlarda Mevla'nın öz Miraç'taki gibi yani Mevla ile Miraç makamı hep o makamda olması lazım. Arada bir o makamdan kopsa diyor ki kalbime bazı perde geliyor. O perde geliyor dediğine biliyor musun? İşte cihadı düşünmek, şunu bunu düşünmek o. Yoksa bizim kalbimize gelen gibi Çıfıt Çarşısı haşa. Bizim kalbimize neler geliyor? Oho! Ben kalbime geleni söyleyeceğim, beni idam ederler be. Kalbimize ne işler geliyor? وَيْنِ لَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلِ سَبْعَنَا بَرْ Ben 24 saatte 70 kere istiğfar ediyorum diyor. Bir rivayet 100 kere. Onun için istiğfar ediyor. Devamlı mertebe atlıyor. Bir üst mertebeye çıkınca aşağıdaki mertebede kaldığından af istiyor. Anladınız mı? Başka bir şey söyledim şimdi. Farklı bir şey söyledim şimdi. Çünkü Allah'a yaklaşma mertebelerinin sonu var mı? Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biz bu kadar salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. O sonra o kadar zikir yapıyoruz, dua. Hep bütün İslamiyet yaşayanların sevapları kime gidiyor bir o kadar? O sebep olduğu için ona gidiyor. Peki bunlarla o hala Mevla'ya yakınlık mertebelerinde ilerliyor mu? İlerliyor. Şimdi bile derecesi bugün artıyor. Düne göre bugün derecesi daha yükseldi. Bir saat evveline göre bir saat sonra daha yükseldi. Çünkü bütün dünyada insanlar, cinlerin, bütün Müslümanları ibadetle meşgul oldukça Efendimiz'e yazılı. sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman mertebesi yükseliyor. Mertebesi yükselince ne yapıyor? Bir alttaki mertebeden, bir geriden estağfirullah diye. Anladınız mı? Heh. Bunları kolay kolay duyamazsınız her yerde. Böyle bir şeyler anlatmazlar çoğu hocalar. Onun için sakın peygamberin günahı vardı falan derse bir hoca, terk edin onu. Bak günahı vardı da işte Allah affettim diyor falan diyen hocalar dinlenmez. Hangi hoca Resulullah'ın günahı vardı derse haşa, o dinlenmez. O bidat ehli, sapıtmış. Ehli sünnet öyle bir şey der mi ya? Bunları size ölçü olarak veriyorum. Dinlerken zokaları yutmayın diye. Zaten dinlemeyin diyorum size ama işte siz meraklı efendim tazelik yapıyorsunuz böyle. Her şeye efendim bir dinleyin bakayım ne diyor falan. Ne anlayacaksın ki? Ve kâle Mekkiyün, İmam Mekki Hazretleri buraya mana verdi. Ne diye? Cealallahu'l minnete, Allahu Teala Habibine yaptığı lütufları, iyilikleri, bahşişleri, İslam hidayetini, fetih lütfunu sebeben lil mağfira, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem geçmişinin geleceğinin af olmuş bir zat olduğunu bildirmesine sebep kıldı. Ve kullun min indi, hepsi onun katındandır. Bütün iyilikler Allah'tandır. La ilahe gayr, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Minneten ba'de minne. Bir lütfunu söylüyor, peşine başka lütfun. Ben sana fetih kararı aldım. Fetih nasip ettim. Sonra diyor, ben seni bağışlanmış bir kul yaptım. Yani peş peşe ve fazlen ba'de fazlin, bir iyilikten sonra bir lütuftan sonra bir öbürü, öbürü peş peşe. Bak şimdi makale peşine. Ve yutimme ni'metehu aleyk, sana nimetimi tamamlamak istiyorum. Şimdi peş peşe söylüyor bunu. Nimetini tamamlayacak. Kıyle neyle? Bi hudu'i men tekebbere aleyk. Bugüne kadar sana büyüklük taslayan o kafirlerin kafalarını sana karşı eğdirmekle. Ve kıyle bi fethi Mekke'te, Mekke'yi fethettirmekle. Ve Taif, Taif'te öyle adamlar, azgın adamlar, kibirden vazgeçmediler. Mekke fetholdu, hala Taif fetholmadı be. Ondan sonra Huneyn Muharebesi oldu. Mekke fethinden 20 gün sonra. Huneyn Muharebesi'nde büyük sıkıntılar yaşandı. Sonra büyük ganimetler elde. Hala Taif fetholmadı. Ama sonunda Taifliler de geldiler. Müslüman olduk dediler. Medine'ye kadar heyet geldiler. Hep oraları sana fethettirerek nimetimi tamamlamak istiyorum. Evet, senin dinini, üstünlüğünü aşikar ederek, senin elinde beldeleri fethettirerek. Evet. Vakıyla. Yine buraya mana olarak denilmiştir ki, yerfa'u zikrake fid dünya. Allah senin dünyada şanını yükseltecek. Yükseltti mi? Yükseltmez olur. Şu anda Allah'ın adıyla onun adından başka kimsenin adı birlikte anılmıyor. Ezanlarda, kametlerde, hutbelerde, değil mi? Konuşmalarda, her yerde. Allah'ın adıyla adı anılan bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şanını yüceltecek ve ensuruk sana yardım edecek ve yagfirulek seni günahsız kılacak. Fe'alemehu, böylece Allah ona ne bildiriyor? Bi temami ni'meti aleyh, Habibine nimetini tamamladığını. Neyle? Bi hudu'i mütekebbiri aduvvihi lehu, o en azılı, amansız, kibirli, gururlu düşman müşrikleri ona boyun eğdirerek. Ve fethi ehemmil biladi aleyhi, en sevdiği şehri fethettirerek. En sevdiği şehir neresiydi? Mekke-i Mükerreme. Ehabbi halehu. En çok önemsediği şehir Mekke-i Mükerreme'yi fethettirerek. Evet. Mekke'den çıkarken, hicret ederken Ebu Bekir'le beraber radıyallahu teala an, benim şimdi Ebu Bekir dediğimi duyuyor, radıyallahu anh dediğimi duymuyor. Beylerbeyi Camii'nde namaz kıldım geçen akşam. Çıkarken biri geldi. Hocam ne var? İşte Flash TV'de dinliyoruz, çok istifade ediyoruz falan Ramazan'dan beri falan. teşekkür ederim, ben teşekkür ederim falan. Ya hocam diyor işte, Ebu Bekir diyorsun radıyallahu anh demiyorsun, Ömer diyorsun radıyallahu anh demiyorsun. Dedim onu mutlaka diyorum ama bazı birkaç kelime sonra toptan geriye dönük diyorum, sen onu duymuyorsun dedim. Ha olabilir dedi. Ben öbür hocalara kızıyorum sallallahu aleyhi ve sellem demiyorlar, radıyallahu anh demiyorlar. Mektep arkadaşı mısın Ebu Bekir diyorsun radıyallahu anh. Hiç benim öyle demediğim yoktur, ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Ama bazı kere söylüyorum Ebu Bekir Ömer falan derim, radıyallahu anhuma derim, anhuma ikisine gider. Ama sen Arapçada anhu bir kişi, anhuma iki kişi, anhum cemi kişi bilmiyorsan ben ne yapayım? Ebu Bekir Ömer Osman Ali Aşere-i Mübeşşere sayarım sayarım. Sen de dersin ki boş bıraktın. Halbuki peşine ne derim? Radıyallahu anhum. Anhum dediğim zaman ne oldu? Hepsinden razı oldu. Anladınız mı? Biraz kültürünüz artsın. Hafif kültürlenmenizi, İslam kültürüyle müşerref olmanızı rica ediyorum. Yani yanlış anlamayın. Anhuma dedim mi ikisine tek tek demeye lüzum kalmaz. Anhum dedim mi geride 10 tane saysan lüzum kalmaz. Mesela peygamberler Nuh, İbrahim, Hud, Salih, Şuayb say. Salavatullah ala nebiyyina ve aleyhi ecmain dedim mi hepsine salavat okumuş olursun. E sen dediniz ki Nuh dedin aleyhisselam demedi. Mübarek Nuh dedi peygamber demedi değilim ki ben. Mübarek sen. Aleyhisselam demedim oğlum salavatullah ala nebiyyina ve aleyhi ecmain. İstersen 25'ini birden say. Hepsine salavat okumuş olursun. Bunlar İslamiyet'teki tabirlerdir. Bunlardan haberiniz olsun. Hazreti Sıddık ile çıkarken Mekke'ye dönüp baktı. Ne dedi? Vallahi inneke l'ahabbu ardillah iley ve inneke l'ahabbu ardillah ilallah ey Mekke. Vallahi inneki sen Allah'ın da en sevdiği toprak dünyada sensin. Benim de en sevdiğim toprak sensin. وَلَوْ لَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْرَجُونِ مَا خَرَجْتِ Senin adamların, bu müşrikler, yani senin sakinlerin beni çıkartmasaydılar, hicrete mecbur bırakmasaydılar, ben ebedi senden çıkmazdım, başka hiçbir yerde de yerleşmezdim. Onun için en sevdiği yer Mekke-i Mükerreme'ydi. Fakat başka bir hadis-i şerifte de bir duası var Mekke'ye. Allahümme inneke ahrajteni min ehabbil bika iley fe eskinni ehabbel bika iley. Bu da bir acayip bir şey. Ya Rabbi diyor, sen beni en sevdiğin yerden çıkarttın. Sen beni en sevdiğim yerden çıkarttın. Bari beni senin en sevdiğin yere yerleştir. Medine'ye yerleştir diyor. Medine'nin de böyle bir güzelliği var yani. Allah. Sonra dua etti. Ya Rab, Mekke'yi çok sevdirmiştin bana. Medine'yi de aynı sevdir. Mekke'ye çok bereket duası İbrahim Aleyhisselam yaptı. Ben de Medine'ye bereket duası yapıyorum. İki katını Mekke'den fazla ver diye. Ondan sonra Mekke'yi İbrahim haram kıldı. Ben de Medine'yi haram kılıyorum. Aleyhissalatü vesselam. Böylece Medine-i Münevvere'nin de faziletini aman ha unutmayalım. Şimdi ve raf'i zikrihi ne yaptı Habibi'nin? Şanını yüce etti. İşte ezanlarda, kametlerde. Adını andırdı. Hutbelerde, her yerde. Efendim, tehiyyatta, her yerde. Namazın içinde, dışında. Ve hidayeti sıratal mustakim. Onu dosdoğru yola hidayet buyurdu. O dosdoğru yol ki Kur'an yoludur. İnne hadel Kur'an yehdi lilleti yekvem. En doğru yola kim kavuşturur? Hazreti Kur'an kavuşturur. Ayette var. Ondan sonra ihdine sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola ulaştır. Duasını Fatiha'yı öğretti ona. Ondan sonra önüne gelen bizi dosdoğru yola ulaştır. Bu Şiiler, Rafiziler. Hangisine sorsan kim dosdoğru yolda? Biz dosdoğru yoldayız. Ebu Bekir'i sevmez. Ömer'e söver. Radıyallahu anhuma. Ondan sonra kalkar. Efendim biz dosdoğru yoldayız. Niye? Biz Ehl-i Beyt yolundayız. Ehl-i Beyt size lanet ediyor be. Ebu Bekir'i sevmeyen, Ömer'e sövene Ehl-i Beyt razı gelir mi? Cafer-i Sadık 12 imamdan Ehl-i Beyt'in imamı. Ebu Bekir Sıddık'ın hem zahiri torunudur, hem tarikatta silsilede ondan maneviyat almıştır. Veledeni Ebu Bekir'in merraten. Ebu Bekir beni iki kere doğurdu diyor. Bir dedemdir diyor, bir de tarikatta manevi yolda ondan aldım diyor ya. Çünkü ondan Selman-ı Farisi'yi aldı, böyle görüyor. Silsilemize. Herkes, yoğurdum ekşi diyen yok ya. Herkes ben doğru yoldayım. Allah'ım bizi sen sırat-ı müstakimden ayırma ya Rabbel Alemin. Sırat-ı müstakim. Ortada, hak meydanda. Biz diyor namaz kılmayız. Kılarsak üç vakit kılarız. Namaza da lüzum yok. Camiye de gitmeyiz. Ama biz dosdoğru yoldayız. Ehl-i Beyt'in yolu biz. Lan namaz kılmayan Ehl-i Beyt olur mu? Ehl-i Beyt'in yolunda olur mu? Namaz yok ya. Kadınlar, biz öyle kadınları doğru kapatmayız. İlla başının telleri gözükecek. Önden, bir yerden, arkadan, sağdan, soldan. Biz Ehl-i Beytçiyiz biz. Ehl-i Beyt'in karıları açık mıydı ya? Allah Allah. Herkes biz doğru yoldayız. Ne olacak bu iş? Elhamdülillah. Biz de inşallah onlardan olmayız. Bozuk inançlara sahip olup da doğru yoldayız diyenlerden olmayız inşallah. Sırat-ı müstakime Habibin hidayet etti. Ve inneke letehdi ila sırat-ı müstakim. Habibim sen dosdoğru yoldasın ve dosdoğru yola da ulaştırırsın. Buyurdu. El mübelligil cennete. O yol ki es sırat-ı müstakimel mübelliga. O yol ki el mübelliga. Ulaştırır el cennete. Sonsuz cennete ve saadete. Maddi manevi mutluluklara ulaştırır. Ve nasrihi. Habibine yardım ettiğini Allah beyan ediyor. Bak ne diyor? Sana nimetimi tamamlayacağım. Ve etiyeke suratan. Müstakima. Seni dosdoğru yola ileteceğim. Ve ensurakallahu. Allah sana yardım edecek. Nasran. Öyle bir yardım ki aziza. Öyle güçlü bir yardım ki seni aziz kılacak. Ve nasrin nasral aziz. Allah ona güçlü bir yardımla yardım edeceğini bildiriyor. Ve minneti iyiliğini bildiriyor. Alâ ümmetil müminin, mümin ümmetlerine, Habibinin ümmetlerine sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle? Biz sekineti, huzurla ve tumenineti, kalp rahatlığıyla, yatışmasıyla, ellezî cealâ fî kulûbîm, onların kalplerine ne yerleştirdi? Evet. Hudeybiye'deki sahabenin kalpleri sıkıldı. O antlaşma imzalansın istemediler. Niye Mekke'ye giremiyoruz? Efendim biz niye hatta Hazreti Ali Efendimiz de şey oldu ya, Allah'ın Resulü Muhammed'den diye yazışmaya yazınca o Mekke'nin adamları geldi, Süheyl falan, onlar dediler ki biz senin Resulullah olduğunu bilsek seni Kabe'den engellemeyiz ki, biz senin Resulullah olduğuna inanmıyoruz ki, onun için oraya Muhammed'in Resulullah yazma, Muhammed İbni Abdillah, Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz dediler. Ben Resulullah'ım, ben şahitlik ediyorum ama dedi hadi öyle yazalım. Hadi öyle yazalım diye Muhammed Resulullah ne yaptı? Sildirtti. Kendi tabii okuma yazma bilmediği için mucizesi, o kendi silemedi. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi, sil bunu. Vallahi silmem dedi. Ben Resulullah yazısını silmem dedi. O zaman Hazreti Ömer bir ayağa kalktı biliyorsun. Ya biz hak üzere değil miyiz? Ya bunlar batıl üzere değil mi? E ne duruyoruz bunları? Kesmiyoruz, doğramıyoruz. Ya tamam da vakti var. O zaman kesmeye doğramaya ne lüzum var? Adamı öldürmek lazım değil, adam kazanmak lazım. Bir iki sene geçti, bunların çoğu Müslüman oldu. E beklemek lazım ya. Tebliğ lazım. Vur kırlan nereye varılır? Kılıç cihadı adam öldü kaybettirir. Vaaz cihadı adam kazandırır. Şimdi bizim bu radikaller var, radikal. Böyle mücahit geçinen müteahhitler var ya, böyle bir radikal. Bunlar da böyle beni beğenmiyorlar. Neymiş, ben taviz veriyormuşum. Takıya yapıyormuşum, şunu yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum. Ya git işine ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Resulullah silin dedi be. Bunlar Resulullah bile dinden çıktı derler ha. Tabii Resulullah sildin, dinden çıktığın oluyor. Ya kardeşim siyaset var. İslam'da bir de siyaset var. Dümdüz gidilmez her yere. Allah Allah, ne cahil adamsın sen ya. Bir de bunlarla uğraşıyorum biliyor musun? Var ya onunla benim aleyhime yazarlar hep. Gazetelere çıkarlar, şunlar, bunlar. Ben şöyle yapıyormuşum da, böyle yapıyormuşum da. Ne yapıyorum? Hangi fetva yanlış verdim? Yine taviz vermiyorum. Ne sorarlarsa söylüyorum. Anlatmadım mı? Çarşafı lazım olduğunu demedim mi? Tesettür anlatmıyor muyum? Diyor muyum onları açıkta geçseniz idare eder? Dedim mi öyle bir şey? Ne yapacağım da? Allah Allah. Açık geçen gavur mu diyeceğim ya? İslam'da öyle bir şey yok ki. İmanı varsa tamam. Yani böyle radikal çıkışlar bekliyorlar. Ondan sonra tabii bütün düzeni bozdurmak istiyorlar yani. Bütün sohbetler kalksın, hizmetler dursun, kitap çalışmaları dursun. Onların derdi fitne. Göya hakkı arıyorlar. İnanmayın onlar, sapık onlar ya. Bunlar sapık. İsmail Han'ın etrafında dolanırlar. Oralardan işte böyle dergiler çıkarırlar, bir şeyler yaparlar. Ona buna söverler, sayarlar ana avrat. Ya bu nedir? Bizim İslam'da böyle bir şey var mı ya? İslam'da böyle bir şey var mı? Ya dergi çıkarıyor adam. Orada falan hoca adamın kafasını almış, tuvaletin kuburuna koymuş. Bilmem, sövüyor ona. Ya kardeşim böyle şey. Adamın yanlış görüşü varsa dersin ki bu adamın şu görüşü yanlıştır. Kalkıp da böyle sövmek, mövmek, tuvalet, muvalet, böyle dergi. Bir de bir İsmail Han'ın adamıyız falan. Böyle antika antika adamlar var yani. Şu anda bunlar artıyor. Türemiş bunlar. Geçen size söyledim işte bazı dergilere dikkat edin diye. Bu dergiler sıkıntı. Bunlar sıkıntı, bunlar çok radikal. Rey atmayın. Rey atan gavur olur. Nereden çıktı bu ya? Mahmud Efendi Hazretleri 85 yaşına geldi, rey attı. Ali Haydar Efendi derdi ki boşa atan en kötüye atmış olur. Cık, olmaz ki. Burada bir mesele var. Evenişer mesele. Evenişer yokmuş efendim. Küfrün hepsi küfürmüş bilmem ne. Böyle şey olur mu ya? Ehvenişer olmaz mı? Ebu Talip de kafirdi. Ebu Cehil de kafirdi. İkisini aynı kefeye koyabilir misin? Hangisi ehven? Ebu Talip. Ebu Talip Resulullah koruyordu. Muhafaza ediyordu. Şimdi ikisi aday olsaydı Mekke'de ne olacaktı? Ebu Cehil'e rey veren kafir. Ebu Talip'e vermeyen de kafir olacaktı. Niye? Ebu Talip'e vermedin mi kime gider? Ebu Cehil'e gider. Ebu Cehil geldi mi ne yapar? Ne yapar? Belli. Ebu Talip iman etmedi ama adam kalkıp da Resulullah'ı boğdu mu? Ölünceye kadar, mezarda gömülünceye kadar yeğenim istediğin tebliği yap dedi. O ölene kadar müşrikler dokunabildi mi? Dokunamadı. Şimdi böyle şeyler var İslam'da. Ehvenişer yokmuş. Nerede yok? Bırakın bu cahillikleri, bu cahil adamları bırakın. Bunlar fitnecidirler. Ya biz İsmail Han'ın adamıyız. Efendi Hazretleri'nin sohbetlerini yayınlıyoruz. Efendi izni yok. Rızası yok. Asla efendinin sohbetlerinin rızası yok. Buna ihtar çekiyorlar. Avukatla adamların anladığı yok ya. Nece? Ondan sonra Efendi Hazretleri'ni o işlere karıştıracaklar. Efendi razı değil bu işlerden. Ne razı değil? Burada bir seçim oluyor. Burada İslamiyet'e, Müslüman'a en uygun neyse Müslüman onu yapar. Bu kadar basit. Yani onun için Hudeybiye musallasında imtihanlar var. Hazreti Ömer'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sus ya Ömer, dur, tamam. Ben böyle karar veriyorum. Allah bana böyle bildiriyor. Muhammed Resulullah, Resulullah silinecek. Bu böyle zamanı gelip öyle olur. İslamiyet'te imtihanlar var. Silinecek. Hazreti Ali dedi ben silemem. Dedi o zaman getir bana göster neresiyse ben sileceğim dedi. Gösterdi şurası, Efendimiz kendi sildi. Ben Resulullah olduğuma şahitlik ediyorum dedi. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Mekke ehliyle anlaşmasıdır. Tamam, böyle kalsın. Orada Resulullah'ı silmekle kafir mi olunuyor yani şimdi? Şimdi böyle kafalı adamlar hala devam ediyor yani. Bu silinecekse silinecek. Niçin silinecek? 2 sene sonra fetih gelecek de onun için kardeşim. Her şey basamak basamak. Allah da burada bir basamak yaptı. Onun için Müslümanlar da sıkıntı oldu biraz. Yani niye siliyoruz? Niye böyle yapıyoruz? Niye bunlarla anlaşıyoruz? Biz hak üzereyiz falan filan. Hemen Allah Teala ne buyurur? Hüvellezî enzele sekînete. O anda diyor kuvve-i maneviye ve yatışma indirdim. Fî kulûbil müminin. Müminlerin kalplerini yatıştırdım diyor. Liyezdâdû îmânem mâ îmânim. Zaten imanları vardı. İmanlarını biraz daha artırdım diyor. Velillâh cülûdü semâvât velâb. Göklerin yerlerin orduları benimdir. Ben 5 paralık müşriklere Habibim ezdirir miyim? Resulullah'ı oradan sildirtir miyim? Ama bu imtihandır diyor. Benim gücüm aciz kalmış değil. 1500 kişi neyine yetmez? Bedir'de 313 kişi ne yaptı? Ama vakti vardı. Çünkü Mekke'de daha inanacaklar vardı. Erkeklerden, kadınlardan ölmeden, kafir ölmeden imana girecekler vardı. Allah onları bekledi. Ve kânellâhu alîmen. Allah her şeyi bilen Allah. Hakimen her yaptığını yerinde yapar Allah. Onun için sen niye böyle, niye şöyle? Karıştırma bu İslamiyet'i sen. Anladınız mı? Onun için kalplerine bir yatışma indirdiğini hatırlatıyor. Ve bir şaratayım. Bir de onları müjdeliyor. Bima lehum ba'du. Daha sonra neler var? Daha sonra neler var? Liyudhilel müminine vel müminat. Ey inanan erkeklerle kadınlar, ben size akıbet girdireceğim. Cennetin tecrimi tehtiyel enhar, köşklerinin saraylarının altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. Halidine fiyâ, orada ebedi yerleştireceğim. Hiç öldürmeyeceğim, çıkartmayacağım. Vüküfrânü seyyâtim. Çünkü sahabenin günahları olur. Sahabe peygamber değil. Günahlarınız olduğunda onları sileceğim, mahvedeceğim. Ve kâne deâlki indallâh fevzen azîmâ. Bu Allah katında çok büyük bir kurtuluş, çok büyük bir müjde. Dünyayı da kazanıyorsunuz, ahirette kazanıyorsunuz, Allah'ın rızasında kazanıyorsunuz, Hudeybiye'den böyle ayrılıyorsunuz. Bundan büyük kar kim etmiş? İşte bunları müjdeliyor. Ve fevzihimul azim, onlara efendim dünya ahiret lütfedeceği büyük necatlar, kurtuluşlar, nailiyetler, vel affi anhum, kusurlarını bağışlamalar, ve istedbili zünubihim, günahlarını örtmeler, ve elâki aduvihi, peygamberinin düşmanlarını, müminlerin düşmanlarını helak etmeler, fit dünya ve ahiret, dünyada ahirette onları helak edecek. Bak, ve yuaddibel münafikine vel münafikat, iki yüzlü sahtekar kadın erkek münafıkları azabe uğratacağım, vel müşrikine vel müşrikatı zannine billahi zannesev, o şirk koşan erkeklerle kadınlar, Allah hakkında kötü düşünenler, münafıkla müşriği bir yere koyuyor. Çünkü müşrikler zaten Mekke'den, onlar diyorlar ki Allah bunları galip etmez, Allah bunları sevmiyor, Allah bunlara yardım etmeyecek. Müşrikler öyle düşünüyor. Hatta Ebu Cehil dua ederken ne diyordu? Bu Muhammed'in getirdiği haksa kafamıza taş yağdır. O kadar güveniyor. Ve ne diyordu Bedir'de karşılaştığı zaman? Allahümme, ey Allah diyordu, İki fırkanın unsur ehtel ferikayn ledek. Sana göre diyor iki fırkanın hangisi daha hidayetteyse ona yardım et. Kendini o kadar doğru yolda görüyor ki. Diyor ki ikimizden hangimiz daha hidayetteysek ona yardım et. İşte şimdikiler gibi diyorum, herkes biz doğru yoldayız diyor. Ebu Cehil de diyor hangimiz daha doğru yoldaysak ona yardım et. Bir de dua ediyor ya. Ulan bari dua etme be. Dua diyorsun kendine be. Onun için gavur kafası işte bunun. Onun için ne buyuruyor Rabbim? Münafıklar da ne zannediyor? Bunlar çıktılar Mekke'ye gideceğiz diye ama müşrikler bunları kesecek, doğrayacak. Mekke'den, Hudeybiye'den dönüyorlar. Ondan sonra Mekke'ye giremeden ihramları orada çıkarttılar. Kurbanları kestiler. Ondan sonra Mekke'yi, Kabe'yi göremeden ne heveslerle yola çıkmıştılar. Medine'ye dönüyorlar. Bir de duyuyorlar ki ayet gelmiş, sure. Ne sureci? Fetih sureci. Ne diyor? Biz sana fetih verdik. Başlıyorlar münafıklar gülme. Ha ha ha. Onlar boşuna dönüyorlar oradan Kabe'yi göremeden, bir de fetihmiş. Şunlara bak. Mevla da buyuruyor, o Allah hakkında kötü düşünen, Allah bunlara yardım etmeyecek zanneden müşrikleri de münafıkları da azaba uğratacağım. Aleyhim dairatüssev. Onların üzerine kötü daireler döndüreceğim. Artık onların etrafında gazabım ve azabım daire gibi onları çepeçevre çevreleyecek. Artık onlar dünya ahiret helak olacaklar. Ondan sonra işte Hayber, Fedek, Mekke, Taif, fetihler. Zaten 6. seneden sonra Efendimiz 10. sene vefat etti. 3-4 sene içinde Arap Yarımadası'nda gavur kalmadı be. Ya. İşte bu. Resulullah'ın vasiyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kısımlar biraz kaldı. Hazreti Ömer zamanında da onlar tamamlandı. Çünkü Efendimiz vefat edeceği zaman öyle buyurdu. La yebkâ bil ceziretil arabi dinan. Arap Yarımadası'nda iki din kalmayacak. Vefat ederken son sözlerinden. Yani İslam'dan gayri din kalmasın diye. Hazreti Ömer falan bu vasiyeti yerine getirdiler. Yani biraz kalıntı kalmıştı kenar köşe. Koca Arap Yarımadası yani. Hepsini Allah defetti. Ve lanihim, onların düşmanlarına lanet edeceğini ve burdim min rahmeti, rahmetinden uzak edeceğini. Şimdi bu ne demek? Senin düşmanına karşı zaferin olarak kainatı yaradan Allah, ben onlara lanet edeceğim, rahmetimden kovacağım, uzak edeceğim diye bana bir haber gelse düşmanlarım hakkında, benim için bundan büyük zafer ve fetih düşünülebilir mi? Onun için fethin sonu yok. Ve su'imun kalebiyim, onların ne kötü yerlere gideceği, ne azaplara uğrayacakları, ne belalara düşürecekleri. Ya Allah Resulüne yardım etmeyecek öyle mi? Allah Habibine yardım etmez mi ya? İşte ve gadaballahu aleyhim, Allah o İslam düşmanlarına münafık olsun, müşrik olsun gazap etmiştir. Ve le'anehum, onlara lanet etmiştir. Ve a'addelehum cehennem, onlara cehennem hazırlamıştır. Ve sa'at masira, o ne kötü varılacak yer olmuştur o cehennem. Tekrar söylüyorum diyor. Benim gücüm azalmadı. 1500 kişi o müşriklerden korkup kaçmadı. Habibime ben o ismin Resulullah'a sildirtirken veya şimdi geri git Habibim derken Ben ordu bulamadım değil. Tekrar söylüyorum diyor ayet. Velillahi cunudus semavat. Göklerin orduları benim, yerlerin orduları benim. İstediğim istediğim anda yaparım. Şu anda İslam'ı dünyaya hakim edebilir Allah. Amerika'nın bir kasırgalık işi var. Bir hortumla böyle onları dürer, bohça yapar içine. Ondan sonra Hindistan'dan Çin'in oradaki denize atar hepsini. Hortum hortum şöyle. Bir çevirir bitti. Sen biliyor musun Allah kim? Sen doğru Müslüman olmadığından bu zilleti çekiyoruz işte. Sen diyorum, kendimi kastediyorum. Yani kendi insanları da kendim gibi biliyorum, kendimi de sizin gibi biliyorum işte. Hep birbirimiz günahkarız. İslam'ı doğru yaşamadığımızdan bu rezilliği çekiyoruz. Ve kâne Allahu azizen. Allah çok güçlüdür. Hakimen. Her işi isabetlidir. Allah'ın işleri yerli yerindedir. Allah bu. Celle şanuhu celle celaluhu. Bundan dolayıdır ki Habibine ne nimetler saydı, ne nimetler saydı. Bu Fetih Suresinin tazammun ettiği lütuflar. Ne dedi baştan? Kazı Yaz Hazretleri, Fetih Suresinde bulunan faziletleri Efendimizin mertebelerine diyor. Varmaya vasıf yetmez, tavsif, tarif yetmez. Daha ne anlattık ki? Sümme kâle sonra ne buyurdu? İnne arselnâke şâhiden. Şimdi oradan kalıyoruz. Oradan ileri 15 gün sonra. Bir boş, bir dolu. Haftaya bir icazet merasimimiz var. Efendi Hazretlerimizin huzurunda benden okuyan hoca efendiler, onlardan okuyan, onlardan okuyan, torunlarımın torunlarını gördüm yani. Çünkü İsmail Ağa'da 8 sene okutmuştum ben, 80 senesinden sonra. Oradan yetişen hocalardan elhamdülillah binlerce hoca yetişti. Şimdi böyle o başlıca hoca efendilere icazet yani ilmi diploma. Ben Efendi Hazretlerinden icazet aldım. Resul Hoca'dan ayrı aldığım da var. Efendiden aldığım icazetten bu hoca efendilere icazet vereceğiz. Haftaya pazar, cumartesi orada olacağız. 9 Ekim cumartesi Samandıra'da bir yerde 5000 kişilik Efendi Hazretlerimiz de gelecek. Orada bir icazet merasimimiz olacak inşallah. Ondan sonra ki hafta efendim buradayız inşallah. İkindi namazını müteakiben Şifa-i Şerif derslerimiz devam edecek İnşallah. Daha ondan sonra yani burada çünkü ben pazarlara ara veriyorum. İşlerim var. Her hafta yapamıyorum. Mesela 24 Ekim'de de Efendi Hazretlerine Dünya İslam alimleri ödül vermeye geliyor. 200-300 alim geliyor. 30 devletten. Hindistan'dan geliyor ulema 30 kişi. Diğer bütün devletlerden alimler, en büyük alimler geliyor. Sinan Erdem salonunda yapılacak. 50-100 bin kişi kadar en az katılması bekleniyor. Çünkü benim böyle vazifelerim var. Ben yoksa her pazar yaparım ama şimdi burada olmadığım zaman başka bir program yani önümüzde başka hizmetler var, kitap çalışmalarımız var. Efendi Hazretleri hakkında kitap yazıldı, 150 sayfa şu anda o çıkıyor. Dergide hayatını kısaca yazdık. Şimdi o kitaplar, onları da hazırlıyoruz. Bir yandan tefsir 17. cilt çalışılıyor. Kendi 4-5 kitabım hazır, onlarla uğraşıyorum şu anda baskı hazırlama. Yani hastalıklarla uğraşıyorum, sohbetler programlarla uğraşıyorum, gelen gidenle uğraşıyorum, düşmanlarla uğraşıyorum, uğraşanlarla uğraşıyorum. Gece 3-4 saat toplantı. Aleyhime yazanlarla, çizenlerle. Gelin bakalım derdiniz ne? Bir de onlarla uğraşıyorum. Yani böyle biz durumlar yani. Bu hastalıkla beraber adam geliyor. Sen taviz veriyorsun. Şöyle yapıyorsun. Tamam beni sevmeyebilirsin. Yaz benim aleyhime diyorum. Yok yazmam diyor. Ne olacak? Altını eşeceğim diyor. Ya altımı niye eşiyorsun? Karşıma çık. Benim adımı kullanıyor. Dergi çıkarıyor. İsmail Ağa kullanıyor. Biz Cübbeli Hoca ile beraberiz diye dergi çıkarıyor. Ondan sonra kapakta benim aleyhime yazıyor ismimi vermeden. Ya ismimi ver. Yok ismini vermem. Niye ismini verirsen Müslümanlar bizi dışlar. Yani böyle bir münafık zümresiyle de uğraşıyorum. Şu anda da böyle bir belalar var. Allah fırsat vermesin. Ne diyeyim? Derin yerler benim aleyhime bazı dergilerin yaşamasını, kapanmamasını istiyor. Ben bunu size evvelce de dedim. Ben bıraktım diyorum hala kaç senedir bir yerler oraları bırakmıyor. Çünkü böyle bazı dergiler olsun ki Müslümanları yanlış yönlendirecek. İşte reyatmayın, şunu yapmayın. Yok biz İsmail Atanız, biz ihvanız, şuyuz buyuz numaralarıyla. Bir de böyle dergiler çıktı şimdi birkaç tane. Uyanık olun inşallah. Uyanık olun, uyanık olun, uyanık olun. Çok efendim birileri çıkmış, onları da ilan edeceğim bir zaman sonra. Bir medreseler kurmuşlar, bunların adına para topluyorlar, trilyonlar. Hiç bizle alakası yok, efendiyle alakası yok. Efendi Hazretlerinin Allah bunların şerrinden muhafaza etsin dediği adamlar. Şimdi bir de onlar çıktı. Bunlar da sardı memleketi. Yani acayip bir şey ya. Bunlar, onların da zamanı gelirse artık ilan edeceğim şey. Ben zaten Borazancıbaşı konuşup duruyorum. Onun için düşmanım da çok. Allah sevsin yeter. Efendi Hazretlerimiz dostumuzdur yeter. Başka bir şey aramıyoruz. Ama sizlerin uyanık olmanız için sizi uyarıyorum. Bu sohbetleri mutlaka dinleyin. Radyodan olsun dinletin. Bunların tekrarları da yapılsın radyoda, mutlaka insanlar dinlesin. Ben çok hususta sizi uyarıyorum. Farklı farklı konularda uyarıyorum. Çok batıl var. Çok karanlık var. Şeytanın çok yolları var. Allah yoldan ayırmasın. Yollardan muhafaza eylesin. Allah nurdan ayırmasın. Karanlıklardan muhafaza eylesin. Allah cennetine cemaline idhal eylesin. Şu ayet-i kerimelerde Habibine ve yanındaki müminlere vaat ettiği bütün müjdelere bizleri nail eylesin. Maddi manevi fütühatlar nasip eylesin. Fetihler bahşeylesin. Geçmişimizi geleceğimizi affeylesin. Nimetini hakkımızda itmam eylesin. Bizleri sırat-ı müstakime irşad eylesin. Allah'ım nusret aziz bir yardımla bizlere yardım eylesin. Allah kalplerimize sekinetler indirsin. Allah'ım göklerin yerlerin ordularıyla takviye eylesin. Allah'ım cennet-i aliyatına nasip eylesin. Günahlarımızı mahveylesin. En büyük fevz-i necata nail eylesin. Allah'ım münafıklara müşrik, bütün küffar sınıfını Allah'ım, Allah hakkında, İslam hakkında kötü düşünen, kötü fikirler besleyenlere gazabını, lanetini irsal eylesin. Allah'ım şerlerinden bizi emin eylesin. Maddi manevi ordularıyla, göklerin yerlerin ordularıyla, melek ordularıyla bizleri teyit eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Efendim kardeşler, Şifa-i Şerif kitap olarak sizlere arz ediliyor. Bu kitabın bereketi her yerde görülmüş. İşte bu kitap Şifa-i Şerif Arapça. Onun bulunduğu hiçbir mekanda zarar vuku bulmamış. Hiçbir gemi batmamış. Hangi hasta üzerine okunsa, hasta kendine okusa Allah'ın ona şifa verdiği tecrübeyle görülmüş. Bütün alimler bu Şifa-i Şerif'in bereketini müşahede etmiş. Biz de görüyoruz hakikaten ölümcül kazalar oldu. Arabada Şifa-i Şerif çıktı daha geçen de. Hiçbir şey olmadan adamlar çıktı. Araba pert oldu gitti mesela. Şifa-i Şerif. Bu bereketi her yerde bulundurun inşallah. Ondan sonra efendim sualli cevaplı İslam fıkhı. İkinci cilt çıkıyor. Mutlaka sualli cevaplı İslam fıkhı. Fıkıh heyeti hazırladı. Çok kıymetli bir eser. Alın okuyun, istifade edin, insanlara ulaştırın inşallah. Arifan dergisine kuvvet olun. Destek olun. Yardımcı olun. Bu dergi tutsun, borçlarından kurtulsun inşallah. Batıllar fırsat bulamasın inşallah Rahman. Böylece hizmetleriniz daim olsun. Rabbim hayırlı muratlarınıza nail buyursun. Şerlerden emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Amin diyen dillerin nar cehiminden azad eylesin. Amin. 15 gün sonra ikindi namazı. Hanım kardeşler de geliyor. Aşağıdaki yerimizde hanımlar rahat dinleyebiliyor. Kadın erkek cemaatler olarak sizleri bekliyoruz. Allah'ım engelleri bertaraf eyleyip tekrar bu şifa derslerinde maddi manevi şifalara bizi nail eylesin. Amin. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ehli Bedir'in, Hudeybiye ashabının, Beyat-ı Rıdvan ehlinin, cemi ashab-ı kiramın ve İstanbul'da yatan Halid-i Mzelebâ-i Velen Sâre-i Büşebilir Hudri ve cemi ashab-ı Resulillah'ın sallallahu aleyhi ve sellem silsile-i meşayihimizin, hasreten efendi babamızın, ulemamızın, evliyamızın ve bizim geçmişlerimizden müminin ibn-i Adner vahiy için. El-Fatiha.